Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Sant Boi, desde Galegos Novais, aquí de Radio Sant Boi. E vamos a dar comenzo nesta tempada, pois, cos mesmos colaboradores que temos, pois, que deixamos na tempada pasada, e vamos a recuperalos nesta tamén. Ali nos controles de son, temos o noso compañeiro Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E aquí, como sempre, o compañeiro Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, queridos ointes, benvidos a este noso programa Galegos No Máis. Comezamos nova tempada 23-24, que seguro que será do vosso interese. Seguramente. Aí va. E este que vos fala, pois, Armando Fernández. Vamos a escoitar unha peza para ir debullando algo. Vale. Así, despois, desta maneira, debullamos. Esta é unha primicia, Xulio, que temos por aí aquí, que dentro dun momentinho vamos a falar con él. Así que vamos a falar con él e que nos conte, pois, destas dúas pezas que temo que él nos enviou. María de los Remedios, me estás quitando el sentido. De noche cuando la luna se peina en el olivar, estrella de mi fortuna, por ella me ven llorar, y el aire de las marismas solloza con mi cantar. María de los remedios, María, remedias de mal amores que me roban mi alegría. Remedias. Pues con esta música que nos ten mandado o convidado que vamos a ter hoxe, que nada máis e nada menos Dani Pardo, que tuve unha ocasión de poder coñecelo en Quinta de Cancelada, ali en Becerrea, aunque le de Baralla. Muy ben. De Baralla. E eu xa o tiña visto na televisión de Galicia en Cantos do Recanto, algo así, que o tiño visto na televisión de Galicia. Pero vamos dalles boas tardes. Venga. Boas tardes, Dani. Moi boas tardes, Armando. Que tal, como estás? Mira, vouche presentar o compañero Xulio Couchil. Bueno, moi boa tarde, Dani. Que tal, Xulio? Boas tardes. Boa tarde, benvido, moitas gracias. Unha voz que é novidosa e primicia para todos os nosos ointes aquí en Radio Sant Boi. Comezache, bueno, fuerte, porque estábamos escoitando de fondo. Despois, para despedirmo, tamén poremos a segunda peza que... Como foi a túa entrada? Sí. Porque me parece que traballas ou estás cantas nalgúnha orquestra ou como é eso? A verdade é que este ano é o primeiro ano que salgo en solitario, como artista en solitario. Moi ben, moi ben, estupendo. Como artista en solitario. Sí, sí. Este ano arrancamos bueno. Pero cantos anos tiraxe en orquestas, cantando en orquestas? A ver, eu realmente, desde que saín de Duarte, que sí. Foi no 2014-2015, traballei en grupiños moi pequenos, vale, grupiños pequenos de Punta Arenas e do Bierzo, principalmente. Pero, bueno, como eu via que me costaba como arrancar, pues a finales decidín, darnos as circunstancias de que este ano pues poder arrancar como artista, ¿no? Sí. Como a mí me gusta. Ah, muy bien. Individual, logo, entonces. Exactamente. Individual, sí. Sí. ¿Cuántos... ¿Tens algún CD o algo? Non, de momento non. De momento non. Pero estás traballando nun, eh? A ver, estamos aí preparando cousiñas. Vale. Perdona que che comente. Tens páxina en internet para poder... Sí, exactamente. Teño meu perfil en Facebook, que é facebook.com/Dani Pardo. Que aí estou, que aí publico vídeos meus de actuacións e fechas todos os días. Bueno, a xente que queira verme, pois aí está. E entonces ao mesmo tempo de escoitarte tamén te poden ver en directo. Exactamente. Sí, señor. Moi ben. Bueno, é como é ese traballo teu, porque dende Baralla, é dicir, é difícil, non? Porque se fora nunha cidade grande que como onde... Coruña, Santiago, claro. A ver, mira, non é fácil, vale. Sí que é verdade que hoxe non é como antes, quer dicir, hoxe dadevos de conta que internet abre moitas portas. Sí. Tu publicas un contenido en internet e inmediatamente ten acceso a ele miles de millóns de personas. Que ocorre? Que despois, evidentemente, quer dicir, tamén non solamente basta con internet, quer dicir, o que máis bom de hoxe tamén é boca a boca, vale? E sobre todo tamén intentar facer amistades dentro dos medios de comunicación, que son tamén os que te poden levar tamén a esa... Que che dan visibilidade, basicamente. É dicir, do que non se fala non existe. E entón, o feito de que nós estemos aquí contigo agora mesmo, cando menos, algún grauciño de area aportamos, claro, para que ti te des a coñecer. Por certo, como faz para grabacións? Porque en realidad precisas casi un estudio, non? A ver, realmente eu o que fago principalmente, bueno, como conozco xente con estudios, pois aproveito, digamos, para ir, quer dicir, cada un é descal, e facemos as grabacións. Sin máis, porque se dá por conta que aquí, home, logo non é casa moito, vale, pero sí que a nivel Galicia, pois sí que hai grandes estudios de grabación. Sei que estás preparando algo para o teu povo, non? Bueno, xa o preparei. Ajá. Xa o preparei, quer dicir que é un pouco que vai a o segundo tema. Sí, sí. Que vai a sonar. Pois nós, aquí Armando seguro que che facilitará, temos un coñecido amigo ademais grande que me parece que podes coñecelo ou por lo menos telo visto en algunha ocasión, que é irmán dunha grande cantante galega que ten un estudio de grabación moi importante. Interesante. Como se chama? Chámase Vizcaíno. Vizcaíno, eso está en Xinzo, aí na Ribeira Sa, no Incio. Sí, está no Incio. Eu xa che darei por privado, xa che darei todos os datos, e che é o irmán de Lucía. Exactamente. Vale, sí. É o irmán de Lucía Pérez, que se presentou para Eurovisión. Ten un estudio fantástico, que entonces a mellor pode servir para además conozco tamén un familiar Deda, que, bueno, ya ten unha tienda roupa moi forte. Sí. Que lle mando un saúdo que seguramente que isto escuito despois. Sí. É sabe perfectamente quen é. Sí. Está sí, ben, sí. Bueno, pois eso, que Armando che facilitará os datos da prenda. Sí, e ao mesmo tempo, pois, o ter contacto con esta xente que cada vez se move no mundo do espectáculo, e non somente do espectáculo, sino tamén da música, sí. Lógicamente, pois, pode che dar moitísima... Moita axuda, polo menos consellos, como debes facer, como debes facer. Bueno, escoito que che quería preguntar unha moi persoal. Ti foches algunha clase ou algún... Sí, sí, sí, eu, bueno, teño oído caos de cantos... Ah, amigo, claro, por eso. Porque isto non ven así de anoite para bañar. Claro. No. Está ben, bueno, pois que te felicitamos, que é unha primicia para todos nosotros, e a verdade é que faznos contente, que saibas que xa que te no, é a primeira vez que falamos contigo, pero continuaremos incomodante, Maris. Oye, que nosotros somos talismán, cando, ¿eh? Sí, sí. Cando vosotros que irades. Vale. Que tes previsto entón agora, a parte de ese evento que tiñas, tes previsto o contrátante en... Se vos conto así un pouco o que eu quero facer, porque bueno, sí que me interesa un pouco que a xente coñeza, que sepa, que decir, eu son un perfil de cantante moi tradicional. Sí. Vale, que decir, xa vos esto desde conta, que decir, eu sempre me gustou seguir os pasos, ou me gustaría seguir os pasos, que é un pouco a idea, recuperar un pouco esa figura tradicional que lamentablemente hoxe non hai, quer dizer, o xe que dixo non hai, porque quer dizer, nadie quer seguir os pasos de Anaquira, Juan Pardo, ou incluso Miguel Torres, que Miguel Torres é un grandísimo referente que creo que marcou unha época. Pero sí que é verdad que me gustaría recuperar esa figura facendo temas tanto en castellano como en galego, de todos os estilos, porque ao fin e ao cabo, quer dizer, ao traballar nunha verbena, pois tens que fazer un pouquinho de todo, non? Claro, exactamente, claro, ¿no? Pero sí que é verdad que eu apostaría por recuperar, digo, máis que nada porque é o meu, quer dizer, son referentes para ti. Xa hai xente que está facendo en outros estilos musicales, en plan merenguetón e todo eso. Sí. Pero sí que me gustaría recuperar esa esencia da música tradicional, quero dicir, orquestada. Sí. Vale, es decir, facer cancións tipo como as que facía, pues, oye, por exemplo, Manuel Muñiz, quero dicir, que é un dos grandes referentes da música en galego. Esas pandeiradas orquestadas, moiñeiras orquestadas, quero dicir, que ten temas preciosos, pero que están totalmente olvidados. Sí. Sí, están aí nun caixón. Nun caixón metidos. Pero sí que me gustaría, digamos, seguindo ese estilo, pero facer temas novos. Hombre, claro. Sí. Novas construccións túas, quer decir, composicións que poden... máis ben actuais, non? Feito. Moi ben. Entón, ti estás disposto tamén a que te contraten, non? A algún sitio... Evidentemente, todas esas comisións de festas, ou incluso, bueno, casas de Galicia, casa por Barcelona, que fagan eventos, pois, oye, pois... Claro. Se buscan en internet Dani Pardo, tal, ou chaman ao teléfono 628-1495-32, pois aí me poden contactar sin problema. Que che iba a dicir eu? Pois eu quero verte aquí por Barcelona, vou facer os medios para que te traigan aquí a Barcelona. A ver si podemos. Porque as cousas nosotros facemos o que podemos. Home, claro. Pero nosotros quixéramos que tes unha persona xoven e ademais pois que o faz con gusto e con ganas, porque queríamos verte aquí por Barcelona en algún evento, en algunha festa, en fin, que te diríamos por aquí. A ver. E tens festas en Novo Barris, non agora? Sí, temos un San Froilán. Exactamente. Sí. Que tamén o hai aquí en Dugo, tamén. Tamén, sí. Exactamente. Sí. Aquí reproducimos moitas das cousas que se fan en Galicia e somos capaces de levar adiante pois a nosa tradición, a nosa música. Lógicamente, eso é o que queremos. Armando está dixe que se pará en contacto coas persoas que coñece, seguro que que lle dará o teu... Exactamente. Despois xa depende deles, non claro. Depende de min. Evidentemente. Tes previsto algunha actuación daqui a final de ano? Sí, a ver, eu de momento sigo actuando aquí en Galicia. De momento sigo facendo eventos aquí en Galicia, é dicir, agora mismamente mañá tiño actuación en Becerreá, pasado tiño, bueno, pasado sigo tendo actuacións, quer dicir, para semana que ven sí, estou sí. acompañado nunha festa na Pastoriza o Daudio, dun dos mellores grupos das Asturias, que é o grupo Beatriz. Ah, sí, señor. Que é un grupo agora que está moi en auge. Sí. Pero que está moi en auge tamén porque, quer dicir, porque eles están facendo ver temas propios. Ah, claro. Pero que, sí, que, sin esquecer a esencia. Exactamente. E por aí vai un pouco tamén a historia, non? A historia, sí, señor. Contábasme, cando estábamos en Quinta de Cancelar, que un día tuveche cantaxe non sei cantas horas seguido, e que non o volvías a facer máis. Sí, bueno, houve aí un día en concreto que cheguei a cantar 6 horas. Jolín. Carai. Quer dizer, un día estebrau que, bueno, evidentemente un cando empeza, pois olle. Sí. O sempre ten ganas de... Pero sí que é verdad que... É demasiado, non? É demasiado. Pois iso é fabuloso. Pois... E entonces dices que tens ahora estos en Becerreá, pero en Becerreá estarás acompañado de algún outro... Non, eu só. Era unha actuación nun centro de maiores que... Ah, bueno, sí. Pero bueno, sí, eso... Sí. Eso faz rápido. Sí, aí sí. E despois vas a Asturias, non? Non, quer dicir, é unha festa... Por Terracha. É unha festa que tiño para semana que ven na Pastoriza, en Lugo. Na Pastoriza, sí, señor. Exactamente. Estaré acompañado, co sitio chamase Castiñeira, estaré acompañado polo grupo Beatriz. Muy ben, estupendo. Perfecto. Bueno, pois o que queremos que deseamos, non sei, que teñas moitísimo éxito e que sigas con ese ánimo e a ver si cando teñas ese proxecto xa pechado, máis ou menos pechado, volvemos outra vez a poñernos en contacto para darllelo a coñecer aos nosos ointes e seguidores. Volve a repetir a páxina túa de internet. Mira, a miña páxina en internet teñen que buscar facebook.com/Dani Pardo, que é dicir, que é unha página que ten unha foto miña, por cierto, cantando no luar. Bueno, pois aí me poden atopar, porque estou subindo contenido todos os días. Subindo todos os días contenido con respecto a túa música, lógicamente. Con respecto a actuacións, con respecto a vídeos actuando, quer dicir, porque yo acabo. Moi ben. O que vende é eso, quer dicir, canto máis. É dicir, hoxe, lamentablemente, hasta incluso tens que pagar publicidade para que a xente te veixa. E cantos máis seguidores tens, pois, máis posibilidades tens de que a xente te veixa te contrate, non? Claro. Aí estamos. É dicir, hai que seguir na teima para que todo... O que dicíamos claro. Antes, non? Do que non se fala non existe. Exactamente, claro. Sí, señor. E entón, empregar todas as técnicas modernas que hai para que, polo menos, te poidan coñecer. Moi ben, nos encantadísimos, de verdade que para nos é un placer terte aquí como... Bueno, coido que é a primeira radio galega en Cataluña que te entrevista logo entón, non? Sí. Pois, moitísimas gracias por concedernos esa primicia. Ese placer. Esa primicia, que saibas que bueno, que te admiramos e desechamos o mellor. Bueno, non sei se me permitís falar dunha cousa, que sí. que é a canción que vai, seguramente son ahora, non? Que é o tema da miña aldea, porque, bueno, foi un tema que... Sí. Que, bueno, é un tema de Anaquiro. Sí. Que todo o mundo conoce, que todo o mundo, pois, pues, tuvo a súa popularidade. A sintonía, non? Sí, o que é a música. A música, porque a letra fixaxe a ti, porque falas do teu povo. A letra fixaxe eu e outro amigo meu das Pontes. Foi un tema, pois, pues, que eu dediquei con moito cariño ao teu povo. A miña aldea, que é Maceille, que está en Baralla. Sí. Na provincia de Lugo, que claro. Tuvo moito éxito. Sí, señor. Vale, quero dicir, dademos de conta que en Facebook ten cerca de 40.000 visualizacións. Carai, moi ben. Ya é unha versión, oi, que é a primeira toma de contacto, digamos, un pouco, co que eu quero facer. É que bueno, que espero que a xente de Barcelona lle guste, e nada máis. Pois moi ben, en Dani, agradecemos che... ter en conta que a música pois ten forza. Sí. Agradecemos. Ten unha forza especial e entonces pois xa verás como vas a ter de aquí en diante vas a ter seguidores, eh? Moi ben. Bueno, pois pues, moitas gracias, moitísimas gracias, hermano. Vamos a poñer entonces a peza que nos enviou e que sigas nesa teima colleitando éxitos e moitísima sorte, Dani. Pois pues moitísimas gracias, de corazón. Hasta logo. Che contar que nací nunha aldeiña galega, seis casas a parroquia, unha fonte, varias leiras, do interior lucense, do concello de Baralla, rodeado de castaños, boa xente, lindas casas. Chorei por primeira vez numa casinha pequena, chorei por primeira vez, e vin os ollos a vida, moi contento de ali nacer. E vin os ollos a vida, moi contento de ali nacer. Quero cantar ya Baralla, gustame ser de Galicia. Quero cantar ya Baralla, porque macelle nacín, o mar lindo da comarca. Porque macelle nacín, o mar lindo da comarca. Ten río, ten prados e carballeiras, castaño, orvillo e centeo, e un ceo cheño de estrelas. É un patrón moi bonito, pequeniño e feiticeiro, a quen lle rezamos todos por nos se poda facenda. Chorei por primeira vez unha casinha pequena, chorei por primeira vez, e vin os ollos a vida, moi contento de adi nacer. E vin os ollos a vida, moi contento de adi nacer. Quero cantar ya Baralla, gústame ser de Galicia. Quero cantar ya Baralla, porque macelle nacín, o mar lindo da comarca. Porque macelle nacín, o mar lindo da comarca. Radio Samba.